malapit ng tahimik, ngunit kaligtasan sa dugo mo'y natamong ko lahat ng inatan ko. Inaring ka, wala agayin mo sa krus ng pamamahal. Ako'y lumuluhod, Jesus, sakay sa iyo. Alisin na ising ng sarili ko, dalhin mo, dalhin na ako sa krus. Ay tinukso, inahirapan Jesu Kristo. Namatay sa bigay ng kasalanan ko at nabuhay. Lahat ng iningatan ko'y inaring ka, wala pagkain mo sa krus ng pamamahal. Ako'y lumuluhod, Jesus, ako'y sa'yo. Alisin ang naisin ng sarili ko, dalhin na ako sa puso. Pagkain mo sa krus ng pagmamahal. Ako'y lumuluhod, Jesus, ako'y sa'yo. Alisin ang naisin ng sarili ko, dalhin mo, pagkain mo sa krus ng pagmamahal. Ako'y lumuluhod, Jesus, ako'y sa'yo. Alisin na isin ng sarili ko, dalhin mo.